और हमने उस जमीन में खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और ऐसा इंतजाम किया कि उसमें से पानी के चश्मे फूट निकले।